Μοιάζει λίγο με το χάλι της ελληνοφρένειας. Μοιάζει. Και γεια σας και καλώς ήρθατε. Γιατί ξεκινήσαμε με λίγο εθνικό ύμνο ή με μια εσάνς εθνικού ύμνου? Επειδή είναι της Κασιανής. Όχι, γιατί είναι 23 Απριλίου. Τι έγινε σαν σήμερα πριν. Τι έχουμε, 19. 9 χρόνια. Ήταν του Αγίου Γεωργίου. Μπράβο. Αυτό. Δεύτερον. Χρόνια πολλά. Ναι, ναι. Δεν είναι. Τώρα θα είναι τη Δευτέρα του Πάσχα. Ναι, ναι. Δεύτερον. Τι άλλο έχει. Τι έγινε πριν 9 χρόνια τέτοια μέρα. Βούλιαξαν κάποιες βάρκες. Σε ποιο νησί πήγε. Στο Κασελόριζο. Και τι έκανε. Βούλιαξε τις βάρκες. Όχι. Τη χώρα. Τη χώρα, μπράβο. Το 10 ώρες να πετύχουμε το σωστό. Ναι, να ούσα ότι η βάρκα είναι η χώρα. Ούτε στον αδύναμο κρίκο της Κύπρου. Εγώ είσαι που είσαι βλάχος. Τι βλάχος. Εννοούσα την τράτα μας, την Κουρελού. Είπε σε μένα είναι... βλάχο. Εσένα είπα βλάχο. Είπαμε να το γιορτάσουμε. Χωριά την, να το πω ποιος. Ναι, καλά, λέγει ότι θες. Ποιος μιλάει. Είπαμε με φουστανέλες κυκλοφορείς, για να μην πω με φούστες. Είπαμε και είναι σεξιστικό. Είπαμε. Φούστες είναι. Δεν είναι φουστανέλα έτσι. Σωστό. Έχετε κάποιες φουστανέλα τέτοια. Όχι, ναι. Είπαμε να θυμίσουμε τη μέρα αυτή, να την τιμήσουμε και να το γιορτάσουμε. Γιατί όποιος φοράει φούστα είναι βλάχος. Είστε Έλληνες, γιατί τις αγώνες. Ελληνόπουλα. Είμαστε Ελληνόπουλα. Και φωνάξαμε και τον Πογιόπουλο να έρθει να το κάνουμε όλο αυτό μαζί. Πέρναγε δηλαδή απ' έξω. Και του λέμε, έλα και εσύ. Θέλαμε και ένα κομμουνιστή για τον εμφύλιο, να γίνει το εμφύλιο. Ότι εμείς τι θα κάναμε. Τους άλλους. Αμφίλιο. Οκ. Έχουμε άρα και αμφίλιο και εμφύλιο. Εσύ Νίκο, με ποιον θα είσαι στους δύο πολέμους. Με ποιον θα είσαι από τους δύο πολέμους. Δεν συμμετέχω. Α, δεν συμμετέχεις. Δεν ξέρεις, δεν απαντάς. Πριν πούμε για το μνημόνιο, θέλω να ακούσουμε 3 ηχητικά. Στη σειρά θα τα ακούσουμε το πρώτο. Αναρωτιόμουν ποιος θα μπορούσε να είναι ο τίτλος αυτής της παρέμβασής μου, απευθυνόμενος στα έδρανα των βουλευτών της αντιπολίτευσης. Ο καλύτερος τίτλος θα μπορούσε να είναι «Και τώρα τι θα απογίνεται χωρίς βαρβάρους». Το είπε τις μέρες που είχαμε βγει από το μνημόνιο και κοιτάει προς την αντιπολίτευση και λέει τι θα απογίνεται χωρίς βαρβάρους, γιατί διώξαμε το μνημόνιο. Αλέξης Τσίπρας. Το δεύτερο ηχητικό. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημά τους. Ότι τελειώνουν τα μνημόνια, ότι τα αφήνουμε πίσω. Και αυτοί τι θα κάνουν τώρα χωρίς μνημόνια, τι θα υπόσχονται, τι θα προτείνουν, τι θα γίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς βαρβάρους. Και ο Σαμαράς είχε διώξει το μνημόνιο. Βεβαίως. Και χρησιμοποιούσε την ίδια παροιμία και ο τρίτος. Σε λίγο ελπίζω θα είμαστε χωρίς μνημόνια. Και τότε όλοι όσοι έκτισαν τις τύχες τους πάνω σε αυτή την αντίθεση, τι θα κάνουν? Για να θυμηθούμε τον Καβάφη, τι θα κάνουμε χωρίς βαρβάρους? Δηλαδή, ο καθένας έδιωχνε το μνημόνιο και ερχόταν άλλο ένα μνημόνιο. Σκυλεύοντας Καβάφη πάντα. Όλοι. Κοινή συνισταμένη και παρανομαστής. Έχω πρόταση. Για πες. 23 Απριλίου, δεν ξέρω πότε γιορτάζουν οι ερήτημες Βαρβάρες, να μετατεθεί η γιορτή. 4 Δεκεμβρίου. Να γίνει της Αγίας Βαρβάρας. Από τις 4 Δεκεμβρίου να έρθει την... Πώς σου φάνηκαν εσένα, Νίκο, που κάθε βράδυ λες ότι τα μνημόνια εδώ τα διώξαν οι άνθρωποι? Το έφερε ο Γιώργος, το έδιωξε. Το έφερε ο Σαμαράς, το έδιωξε. Το έφερε ο Τσίπρας, το έδιωξε. Δεν ήθελε να φύγει αυτό. Αν δεν ήθελε να φύγει με το ζόρι. Το μνημόνιο. Το μνημόνιο. Από πότε διαλέγουν τα μνημόνια? Από το 11. Α, εντάξει. Ναι. Τώρα, επειδή έχουμε βαρεθεί να τα διώγουν τα μνημόνια, εγώ λέω να έρθει κανένας να φέρει κανένα μνημόνιο. Έρχεται ένας. Έχω ένα στο νου μου. Γιατί... Πού νομίζω θα το φέρει. Να πούμε και αυτό. Καιρό έχει να έρθει μνημόνιο, ρε παιδιά. Ναι, δηλαδή έχουμε να δούμε από το 15. Έχουμε να δούμε μνημόνιο. Τι είναι αυτά τώρα. Ναι. Δεν είναι ζωή. Και έχουμε 19. Είχαμε μάθει μια χαρά. Ήταν μια χαρά με τα μνημόνια. Και εγώ λέω άντε να τη βγάλουμε το 19 χωρίς μνημόνιο. Έτσι απλά. Μόνοι μας, γιατί μπορούμε. Το 20 δεν είναι αμαρτία. Φωνάζει, ρε παιδάκι. Να σε ρωτήσω. Μπορείς να χαμηλώσεις τα ακουστικά, ξέρεις. Τότε που ο Γιώργος έκανε αυτή τη δήλωση, ο Μωραΐτης. ο Τόλκας, ο Ραγκούσης, λέγανε ότι αυτά. Ο Ξενογιαννακοπούλου, ναι. Ο Κουρουμπλής, ο Μπόλαρης, ο Σπίρτζης, ο Μπίστης, ο Τζουμάκας. Μπορεί ο Σπίρτζης. Δεν θυμάμαι. Ο Τζουμάκας δεν ήταν τότε, ήταν είχε φύγει. Πού ήταν αυτή. Η Τζάκρη. Δίπλα γιατί, του. Τζάκρη, α, Τζάκρη, ξέχασε την Τζάκρη. Γιατί την Τζάκρη. Ήτανε δίπλα στο Γιώργο. Ναι, όπως που είπαμε και καμιά οδονταριά που ξεχνάμε. Ναι, ναι, ήταν και δίπλα στο Τζίπρα οι ίδιοι. Όταν ξαναέδιωξε ο Τσίπρας στο μνημόνιο και μίλησε για βάρβαρους. Αυτή ήταν εκεί. Ο Τσίπρας πήγε και κόλλησε. Αυτή ήταν σταθερή στην ιστορία. Ο Τσίπρας πήγε και κόλλησε. Που ήταν ένας άνθρωπος αντίθετος από όλα αυτά. Γιατί τον ρώτησε τις προάλλες ο Χατζηνικολάου και του είπε: πας τώρα με το Πάσοκ. Λέει: αυτοί κάναν λάθος. Τώρα καταλάβαν το λάθος τους και ήρθαν σε μένα. Ναι. Σωστό. Τους αδειάζει κιόλας. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Τσίπρας να αδειάσει το οτιδήποτε. Από το να κάνει τη δουλειά του άνετα. Τι έχεις να θυμηθείς από αυτά τα 9 χρόνια. Λοιπόν, κοίτα τώρα. Που έχεις 23... γράψει και βιβλίο εκεί στην αρχή του μνημονίου. Αυτό για την μπάλα που λέει. Αυτό για την μπάλα, ναι. Ναι, κλωστοσκούφι γίναμε. Λοιπόν, 23 Απρίλη. Λοιπόν. Θυμόσαστε γιατί είχαμε μπει στα μνημόνια. Είχαμε μπει στα μνημόνια γιατί ήταν μεγάλο το χρέος. Ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ μεγάλο το χρέος. Ναι, ναι, ναι. Το χρέος τότε. Και χρεοκόψη και Lehman Brothers. Όχι, ήταν λίγο τη μόδα. Από το 8, αλλά ήταν λίγο τη μόδα, ήρθε εδώ, έπρεπε κάπως. Μας ήρθε. Όταν χρεοκόπησε, παρένθεση, συγγνώμη, η Lehman Brothers, είχε βγει ο Καραμαλής και είχε πει ότι η χώρα είναι οχυρωμένη. Οι τράπεζες είναι οχυρωμένες και σε ένα εξάμηνο κατέρευσαν. Μα δεν ήταν μόνο ο Καραμαλής. Εγώ θυμάμαι. Ήταν πρωθυπουργός τότε. Αξιότιμους συναδέλφους να βγαίνουν σε μεγάλα κανάλια. Και να λένε τότε πόσο. Οι συνάδελφοι έχουν δίκιο. Πόσο ευτυχισμένοι. Δεν ξέρω τι εννοείς. Οι συνάδελφοι έχουν πάντα δίκιο. Επειδή έχουν δίκιο γι' αυτό το πράγμα. Και να λένε πόσο ευτυχής είναι, ήταν. Και παραμένουν, φαντάζομαι. Για το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν ενταγμένη και παραμένει ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχει περίπτωση να υποστεί τίποτα από όλα αυτά τα οποία είχαν συμβεί τότε, ναι, με τη Lehman Brothers και τα λοιπά. Είδες τι ώρα που τα έλεγαν οι συνάδελφοι. Ναι, γι' αυτό λέω. Μπράβο. Για να αποτίσουμε φόρο τιμής. Για πες, είχαμε λοιπόν, πει για το χρέος. Τότε λοιπόν η επιχειρηματολογία. Αν ήταν ο Τσίπρας θα έλεγε να ποτίσουμε. Να πω, και ποτίζει. Ναι, μάθετε πια, ναι, έλεγε. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα αυτόματο πότισμα στο φόρο τιμής. Θα έλεγε. Συγγνώμη, κλείνω την παρένθεση. Συνέχισε, Νίκο. Παρακαλώ, ναι. Αποστόλη μου. Λοιπόν, είχαμε μεγάλο χρέος. Τώρα, όπως και να το μετρήσει κανείς, γιατί τότε είχαμε και προβλήματα. Πώς θα το μετρήσουμε, τι μετράγαμε. Δεν πιστεύαμε τη μέτρηση. Γιατί τσακώνονταν οι μεν με τους δε. Τώρα έχει οριστικοποιηθεί κάπου το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, τότε το χρέος ήταν γύρω στο 130% του ΑΕΠ. Ναι. Και εξ αυτού του λόγου έπρεπε να έρθει εδώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ήρθε. Και ήρθε και όλοι οι υπόλοιποι. Πόσο είναι σήμερα το χρέος? Φέτος, τα στοιχεία του 18, έκλεισε στο 182%. Είδες επιτυχία. Από 130, 52 μονάδες πάνω. Ό,τι έχει γίνει δηλαδή αυτά τα 9 χρόνια. Στο βρόντο. Έχει γίνει, υποτίθεται, ναι, για να μειωθεί το χρέος. Ναι. Στο πλαίσιο της μείωσης του χρέους, αφού μειώθηκε η χώρα κατά 1 εκατομμύριο, έχουν φύγει μετανάστες. Ναι. Μειώθηκαν αυτοί που τα μειώθηκαν. Τα εισοδήματα περίπου 40% όλων, ναι, ένα μέσο όρο. Αυτό για το οποίο έγινε, υποτίθεται, το μνημόνιο, αυξάνεται. Έχει αυξηθεί γύρω στις 50 μονάδες. Άρα και κάπου έχουμε αυξήσεις. Γιατί το βλέπουμε, ναι, με το αρνητικό πρίσμα και όχι με το θετικό. Παραμένουμε με το υψηλότερο χρέος. Αυτό το καταγράφω. Α, συγγνώμη. Θα σου πω και κάτι θετικότερο. Ναι. Δεν είναι ότι έκλεισε το 18 182,2, αν θυμάμαι καλά. Το 89, λέει η πρόβλεψη, θα είναι 182,5. Θα ανέβει κι άλλο. Το 19. Το 19. Ορίστε, ναι, ανεβαίνει. Τώρα, είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο χρέος στην Ευρώπη. Εγώ αυτό θέλω. Έχουμε πρωτιές. Επίπεδο ποσοστών. Ναι, ωραία, αυτό. Είμαστε κάπου πρώτοι. Νικάμε. Δεν καταλαβαίνω, ναι, γιατί όλα αυτά πρέπει να μας γεμίζουν μέρα που είναι η Ελλάδα σήμερα. Τι ζώδιο είναι? Πότε θα πάρουμε ημερομηνία γέννησης? Δεν ξέρω. Το πρωτόκολλο του Λονδίνου. Κράτους, όχι. Πότε, η επανάσταση του 21. Για να δούμε, είναι ηγετικό, ας πούμε, ζώδιο η Ελλάδα. Οπότε να φέρουμε την πατέρα. Κυνηγάει την πρωτιά. Να φέρουμε την πατέρα. Άμα είναι λιοντάρι, ας πούμε, τα λιοντάρια είναι ηγετικά. Είσαι εσύ λιοντάρι? Όχι. Α, εντάξει. Ξέρω όμως από λιοντάρια. Είναι ο Νίκος λιοντάρι? Δεν ξέρω αν είναι λιοντάρι. Τι ζώδιο είσαι? Ολυμπιακός. Μάλιστα. Αποκτά ενδιαφέρον. Μάλιστα. Τι κάνεις το βράδυ? Καλά είμαι, ευχαριστώ. Και εμείς. Λοιπόν, κατάλαβες τώρα. Επιτυχίες. Όχι, αλλά να είμαστε δίκαιοι. Έτσι, γιατί πρέπει να είμαστε και αντικειμενικοί, γιατί είμαστε και δημοσιογράφοι. Αν είμαστε καλοί. Πάρτα. Που πρέπει. Που είμαστε και δημοσιογράφοι και πρέπει να είμαστε και αντικειμενικοί. Στα μούτρα. Ποιος είναι δημοσιογράφος αντικειμενικός? Αυτό είναι το ιδεατό. Για τον Τζολιά μιλάγα. Κανένα στον πλανήτη. Για τον Τζολιά, ναι. Λοιπόν. Δηλαδή από τους τρεις μας, εγώ είμαι ο δημοσιογράφος. Ποιος άλλος? Ωραία. Εγώ είμαι αρχιτέκτονα. Καταρχάς, ο άνθρωπος είναι από την Ηλιούπολη, δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο. Είναι Ηλιούπολη. Κατάλαβες. Τιμή μου και καμάρι. Εσύ από την Αμαλιάδα. Δηλαδή τυχαία είσαι έξω. Ναι. Ο οποίο δεν. Πώς τον λένε, πώς τον λένε αυτόν, δεν είναι από την Αμαλία. Άπα, μωρέ, προχτές. Τι είπα να πει Σόχο από το Σόχο στην Αμαλία. Έτσι είπε ο ίδιο. Αφού είναι από τα Λεχενά ο άνθρωπο. Ναι, αλλά το συμπόσιο γινόταν στην Αμαλιάδα. Άλλο αυτό. Ε, είπε από το Σόχο στην Αμαλιάδα. Είμαστε ευρύχωροι και ανεκτικοί. Μπράβο. Το έχω υπόψη μου αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν θα σου φάνει πολύ χρήσιμο σήμερα. Τι λέγαμε όμως. Κάτι λέγαμε για το χρέο. Για είναι μεγάλη Τρίτη, ξεφεύγουμε, έχουμε κατάνοιξη, να πούμε... τσουρέκια να πλάσουμε, τα έχουμε πει από χθες. Έλα να το φέρω. Είναι να πούμε μεγάλη Τρίτη, να πούμε για τη μεγάλη τρ, είπα, του χρέους. Ναι, ωραίο. Μεγάλη... Όχι. Έλα, σε φερλής. Γιατί. Λοιπόν, αν είμαστε καλοί, λοιπόν, αν είμαστε καλοί, για να μάγεται, είμαστε πρέπει και να δίκαιοι, και, για αυτά πρέπει να υπάρχει το και δίκαιοι και δημοσιογραφικά αντικειμενικοί, αν είμαστε καλοί, το 20 λέει δεν θα είναι 180. Πόσο θα είναι και τι θα αλλάξει. Θα είναι 170. Θα είναι και 170. Και τι θα παίζει 10 μονάδες. Και πρόσεξε τώρα. Επειδή εσύ εντάξει θα το ζήσεις και εσύ, ετούτος εδώ επειδή είναι και μικρός θα το απολαύσει. Το 2060. Γέρος θα είναι. Το 2060. Σκατό γέρος. Εφόσον συνεχιστεί όλο αυτό. Θα βρίζει τα παιδάκια της γειτονιάς, θα παίρνει την αστυνομία. Εφόσον συνεχιστεί όλο αυτό που με θα την γίνει, ίδια επιτυχία, με την ίδια επιτυχία. Πόσο θα είναι το χρέος, όσο θα είναι, πόσο θα είναι το ΑΕΠ. Δηλαδή γύρω στο 100 λένε αυτοί, αλλά βάλε ότι, ότι έχουν και ένα 10 με 20% μπαλάτζο. Δηλαδή θα γυρίσουμε το 2060 εκεί που ήμασταν το 2010. Ωραία. Δηλαδή σαν σήμερα. Έλα καημένε, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Το ταξίδι έχει σημασία. Το ταξίδι, όχι ο προορισμός. Αφού δεν θα φτάσουμε. Το ταξίδι έχει σημασία. Δηλαδή σαν να λέμε Νίκο απ' έξω απ' έξω ότι μας έχουν δεμένους από τα κάκαλα σίγουρα μέχρι το 60. Λοιπόν, έβλεπα προχτές, είχε μία έκθεση η ΓΕΣΕΒΕ. Ακούστε τώρα τι έχει γίνει. Με βάση την έκθεση της ΓΕΣΕΒΕ, ξαναλέω, έτσι. Λοιπόν, το πρώτο μνημόνιο, λέει, έφερε δημοσιονομική, πώς το λένε να δεις, χρησιμοποιούν μια ωραία, όχι, όχι, μια ωραία λέξη, δημοσιονομική προσαρμογή. Α, προσαρμογή, ναι. Δηλαδή μέτρα. Παπάτσες, μέτρα, εδώ, δηλαδή, ναι. Όλα αυτά είναι παπάτσες. Έφερε, λέει, 22 δισεκατομμύρια. Το πρώτο. Το πρώτο. Mm-hmm. Αυτό ήταν το πρώτο. Γιώργος. Μετά ήρθε το δεύτερο που ήρθε να λύσει τα προβλήματα του πρώτου. Ναι. Έτσι. Τα λύσε. Στα 22. Ναι, προσθέσανε. Πρόσθεσε 27. Έτσι λύθηκαν όμως τα προβλήματα του δεύτερου. Δηλαδή. Γιατί ξέρεις γιατί. Με ομοιοπαθητική. Είχε τα φρέσκα προβλήματα και λες, έχει ξεχάσει τα προβλήματα του Γιώργου, βρίζει Σαμαρά. Του να αποκλίνονται. Του τέστην. Αυτό είχε συνολικά μέτρα, πώς το πάμε, δημοσιονομική προσαρμογή, 47 δισεκατομμύρια. Αυτό, 47. Ναι. Και μετά ήρθε το τρίτο, με για να λύσει του Δευτέρου και του πρώτου. Με ένα νόμο σε ένα άρθρο. Ναι. Εντάξει. Και αυτό λοιπόν τι έκανε, αυτό ήρθε να προσθέσει άλλα 39,9. Ήταν το τρίτο το μακρύτερο. Γι' αυτό. Ήταν το μακρύτερο, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Ωραία. Το άθροισμα όλων αυτών, 173 δισεκατομμύρια από το 2010 μέχρι το 2019. Ωραία. Γιατί το πρώτο κουβαλούσε τα δικά του, το δεύτερο τα δικά του και του προηγούμενου, ναι, ναι, ναι. Το τρίτο τα δικά του και τα προηγούμενα. Αθρηστικά. Μια χαρά εγώ τα βρίσκω. Λεφτά υπήρχαν, 173. Λεφτά υπήρχαν οπότε. Για τους άλλους. Υπήρξαν, ναι, λεφτά. Είπε ο Γιώργος. Για τους άλλους. Είπε ο Γιώργος για πού. Δεν προσδιορίσε σε ποια κατεύθυνση. Είπε λεφτά υπάρχουν. Συγγνώμη λίγο, γιατί εσείς από πού θα φύγουν και πού θα πάνε είναι άλλο. Κρίνετε από τη ζωή σας που είναι μίζερες έτσι κι αλλιώς. Και εγώ θέλω να πω. Πες μας για τη δικιά σου που δεν είναι. Όχι, μπαίνω κι εγώ σε εσάς. Θέλω να πω για μια άλλη κατηγορία. Όλα αυτά τα δις που είπε εδώ ο Νίκος που είναι αληθινά έπληξαν ένα κλάδο, τους εφοπλιστές. Μόνο αυτοί είχαν φορό απαλλαγή. Όχι, όχι, δεν είχαν μόνο αυτοί. Τρεις είχαν. Όχι, όχι, κανάλια, καζίνο και εφοπλιστές. Ήτανε οι εφοπλιστές, ναι. Οι οποίοι ξεκινήσαν υποτίθεται το 12, όχι το 14 ήρθε. Θέλω να ποτίσουμε φορό τιμής γι' αυτό δηλαδή, ναι. Με τον δέοντα σεβασμό, σας παρακαλώ. Το μαραθώνι κλάστρες. Το 14 και είπε ότι θα προχωρήσει σε ένα ρηξικέλευθο μέτρο φορολόγησης. Την οικειοθελήφορο, ναι, ναι, ναι. Των εφοπλιστών. Ναι. Και τότε είχε πει ότι θα ήταν 140 κατέτος. Ναι, ναι, ναι. Ψέματα, εντάξει, βέβαια. Δεν έχει σημασία, είχε πει 140. Το λέτε εσείς στο γελάτι, είναι ύπουλο μέτρο αυτό. Γιατί χτυπάει την αξιοπρέπεια κατευθείαν. Ναι. Σε χτυπάει μέσα, βαθιά σε όχι, λέω. Okay, θα σου πω γιατί. Γιατί εγώ, αν είμαι εφοπλιστής και έχω πολλά έσοδα, με αναγκάζεις με το εθελοντικό να προσφέρω ένα μήνυμου. Ναι. Όχι, κύριε, εγώ θέλω να δώσω πάρα πολλά γιατί είμαι μεγάλος εφοπλιστής. Σωστό είναι αυτό. Και με στριμώχνεις, με κάνεις εφοπλιστάκο. Ναι. Έλα στην ψυχολογία αυτού του ανθρώπου. Δεν μπορώ να το αντέξω. Δεν γίνεται. Θέλω να πω. Σαν να λέμε, μας φέρνει το σοσιαλισμό. ήταν ένα πρώτο βήμα. Τα ισοσκελίζει όλα. Δεν τα λένε αυτοί οι κομμουνιστές. Δηλαδή κατεβάζει, ας πούμε, τον εφοπλιστή στα μάτια του εργαζόμενου, εργάτη, του προλετάριου. Αυτό κάνει. Αυτό κάνει. Ώστε να αναγκάζει τον ναυτεργάτη να πάρει ο ίδιος να πληρώνει τους φόρους του εφοπλιστή που δεν έχει να πληρώσει και δεν μπορεί. Το 14 κάνει μια ισορροπία. Σαμαράς έλεγε 140 εκατομμύρια το χρόνο. Τα έχω κοιτάξει αυτά. Δεν είπα ότι 100. Δεν έχει σημασία. Σε μέσους όρους ήταν γύρω στα 87, ούτε καν δεν τα 100. Τόσα είχαν οι άνθρωποι. Ναι. Έλεος πια. Μέρα μετά, που είναι. Μετά έρχεται ο Τσίπρα. Α, τότε υπήρξε μια ερώτηση στη Βουλή. Ένας από τους μεγάλους χαμούς που είχε γίνει στη Βουλή από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν γιατί είχε φέρει ο Σαμαράς την οικειοθελή φορολόγηση των εφοπλιστών. Και σωστά η αριστερά βγήκε χαμός, μπροστά και λέει: αυτά δεν θα γίνει. Και όταν γίνουμε κυβέρνηση, εμείς δεν θα έχουμε τέτοια. Πριν από 4 εβδομάδες, πότε ήταν. Παραπάνω. Ο Τσίπρας συναντήθηκε με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Εκεί λοιπόν το διάστημα τη οικειοθελού φορολόγηση των εφοπλιστών του Σαμαρά ήταν τριετού διάρκεια. Νομίζω 4 πριν. 3-4. Ναι. Ναι. Ήρθε ο Τσίπρας και το έκανε αόριστη διάρκεια. Ναι, μην έχουν το άγχος όλη την ώρα. Λίγη τετραετία. Ναι. Αυτό γίνεται και σε κάποια φάρμακα που δίνουν στους συνταξιούχους. Δεν είναι καλό ανά μήνα, ανά δίμηνο, τρίμηνες συνταγές κτλ. Γλιτώνουμε από επιτροπές. Ναι, έτσι, ναι, με αυτό κερδίζουμε. Να έχει το άγχος τώρα εφοπλιστής. Έχω πάλι συνάντηση με πρωθυπουργό να τον παρακαλάω να μου κάνει εθελοντική σχέση. Και πρόσεξε τώρα. Από τα 140 στα λόγια που έλεγε ο Σαμαράς, ο Τσίπρας. Θα το πήγε 300. Ως αριστερός. Στα λόγια 75. 75. Στα λόγια 75. Ναι, στην πράξη να δούμε όμως. Στην πράξη. Στο νόμο. Ήρθε ο νόμος. Ήρθε ο νόμος. Είναι παρακάτω. Δεν είναι 300. Όχι. 40. Στα χαρτιά. Ναι. Στα χαρτιά πάντα. Μέσα αλλά σε 4 εβδομάδες τα βουβά το πέρασαν. Ναι, αλλά το προηγούμενο φαίνονταν ουτοπικό, ενώ το 40 θα το πάρουμε. Από τα 140 την πήραμε τα 3. Θα το πάρουμε. Από το... Πες και τους άλλους. 40 είναι να το πάρουμε όλο. Άσε που υπάρχει και κίνδυνος να τα πάρουν τα καράβια και να φύγουν. Και σε άλλες δύο. Ναι, και μετά η ναυτοσύνη, η σημαία. Πού θα πάει. Η σημαία μας. Πού θα κυματίζει. Τι σημαία θα έχουμε του Μπαγκλαντές. Λοιπόν, διάβαζα τις προάλλες. Και σε άλλες. Είπες τρεις κατηγορίες το έχουμε αφήσει που δεν πληρώνουν φόρους. Α, θα σου πω ναι. Διάβαζα για να πούμε για τους εφοπλιστές να το κλείσουμε για αυτή την ευγενή τάξη. Είχε μια έκθεση το Bloomberg. Γιατί είναι αγενής, δεν κατάλαβα. Άκουσε τον Παρενάκη προφέτης. Οι εργάτες είναι αγενείς. Μέσα στην δεκαετία, δηλαδή τώρα σε αυτή την καταστροφή, την πλήρη, έτσι, 200 δισεκατομμύρια κέρδη. Είδες. 200 δισεκατομμύρια κέρδη. Θα μου πεις τώρα, μίζερε που έλεγες και εσύ προηγουμένως. Καλά. Μην δεις κανέναν άνθρωπο, ας πούμε, να προκόβει. Να γινώσει εφοπλιστής, κύριε, που μας έγινες εδώ και μας ζαλίζεις. Συγγνώμη, να γινώσει εφοπλιστής. Ας τα κατάφερνε και ο εργάτης το ίδιο καλά. Ο εφοπλιστής γιατί τα κατάφερε, πόσες ηθαγένειες και πόσες εθνικότητες να έχεις. Άντε να έχεις μία, να έχεις δύο, να έχεις και τέσσερις γονείς που είναι από διαφορετικές χώρες, μέχρι τέσσερις. Αυτοί οι πατριώτες έχουν 48 διαφορετικές σημαίες στα πλοία τους. Πώς να γίνει. Πολυχρωμία, Νίκο μου. Δεν μπορεί να έχει μία σημαία μόνο, δεν γράφει καλά. Δεν γίνεται. Θες και λίγο κόκκινο και λίγο πρέπει πράσινο. Να έχεις ένα ταλέντο, ας πούμε. Παιχνίδια χωρίς σύνορα, σαν να λέμε. Ναι. Χωρίς σύνορα τελείως. Εσύ φοράς το ίδιο ρούχο κάθε μέρα. Έτσι και ο άλλος θέλει στο πλοίο του άλλη σημαία, να κυματίζει ένα άλλο πανί. Δεν καταλαβαίνετε, μου φαίνεται. Έχει πολύ μιζέρι, έχετε γίνει. Δεν ήσασταν έτσι. Πες τις άλλες δύο κατηγορίες σύντομα να κλείσουμε. Να πάμε σε κανάλια και καζίνο. Α, ναι. Χάνετε κεράματα. Λέγαμε, είπαμε, έλα, για τους εφοπλιστές είπαμε. Κυρνίκο. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Καζινάδες. Μείωσε φόρους η αριστερά. Τι μέχρι και 5 φορές. Δεν πάνε όλοι να παίζουν στα καζίνο. Ρε, μέχρι και 5 φορές καταλαβαίνεις τι λέμε. Καταλαβαίνω τι λέω. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Πόσο θα ήθελες να μειώσει. Στους καναλάρχες πόσο, 4 φορές το μείωσα. Έχει κάνει σε 2 δόσεις. Έχει κάνει. Και κάτι αναβολές τους έχει δώσει, ναι, μέχρι να έρθει ο επόμενος που θα τα σβήσει τελείως. Τίποτα δεν θα δώσει. Τα βλέπουμε από τη μία πλευρά. Την ωφέλεια στους εργαζόμενους δεν την βλέπουμε όμως. Να σου πω και την άλλη πλευρά. Φυσικά φόρους, αυξάνει θέσεις εργασίας ταυτόχρονα. Αυτό, και το καζίνο. Σωστό. Γιατί τι φόρους προσφέρει το καζίνο από αυτούς που παίζουν. Ακούσατε τώρα ότι θα το πάνε, λέει, στο Χαλάνδρι. Ναι, γιατί δεν κατάλαβα. Στο καζίνο. Μα θα ανεβαίνουμε στα κατσάβραχα πάνω που πηγαίναμε στην Πάρνη, θα ήταν αυτό ζωή. Όχι, και χιόνισε και χιόνισε. Α, πούμε χιόνι τώρα να ρισκάσει. Θέλω να παίξει μάρο του, θα ανέβω το χιόνι να πεθάνω. Τι τελεφερίκ, πα με τη Mercedes απ' έξω. Πού θα είναι το παλιό μοντέλο. Το κτίριο του Χαλανδρή θα γίνει το καζίνο. Μου το καθάρισε τώρα, εντάξει. Να κλείσουμε λίγο αυτή την ενότητα με αυτό το ηχητικό που ακολουθεί, που είναι όλοι οι συνεργάτε μα εδώ και τι πρώτε διαφημίσει. Το 2011 να είναι η τελευταία χρονιά της ύφεσης. Το 2012 να είναι η χρονιά που ξεκινά και πάλι, επιστρέφει και πάλι η ανάπτυξη στη χώρα μας. Το 2013 να είναι η χρονιά που έχουμε πια απαλλαγή από το μνημόνιο. Και τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος να βγούμε από το μνημόνιο πολύ νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν. Από τα τέλη αυτής της χρονιάς, το 2014, αντί από τις αρχές

Το 2010 μπήκαμε στα μνημόνια και το γιορτάζουμε. Και πέρναγε απ' έξω ο Γιώργος και λέμε, έλα και εσύ στη γιορτή. Ναι, αυτό και έτυχε να είναι μεγάλη Τρίτη. Τι να κάνουμε. Είδες ο Γιώργος πώς οργάνωσε και ανέδειξε το Καστελόρζο. Είδες πώς αναδεικνύονται τα νησιά μας. Και δεν είναι ότι πέρναγα απ' έξω. Έκανα και μεγάλο λάθος που μπήκα μέσα. Ναι. Γιατί κατάλαβα. Θα κάνεις την αυτοκριτική σου σε 70 χρόνια, μπορείς να σε αποκαταστήσεις. Ενώ έχουμε βγει από τα μνημόνια. Ενώ έχουμε βγει από τα μνημόνια. Θα απαντήσει το όνομά σου συνθήκη. Α, εντάξει. Εσείς είστε δύο άθλοι. Ναι. Και συνεχίζετε να λειτουργείτε ωσά να θυμόμαστε. Είμαστε μέσα στα έχουμε μνημόνια. Έχουμε μνήμη εμείς. Έχουμε γι' αυτό μνήμη. Λοιπόν, επειδή ναι. έχουμε βγει από τα μνημόνια. Σαν ιστορικό γεγονός το καταγράφω. Σιριζεός. Βγαίνω και εγώ από το στούντιο. Σιριζεός. Και τα υπόλοιπα με τον κηδεμόνα σας σε 70 χρόνια. Γεια σας. Μην φύγεις έτσι. Θα γράψουν τα site. Αποχώρησε ο Μπογιόπουλος από την Ελληνοφρένεια. Δεν πειράζει να γράψουν. Μακάρι. Να γράψουν κάτι. Ευχαριστούμε, Νίκο. Χρόνια καλά. Πολλά, χρόνια πολλά. Καλή Νίκο. Ανάσταση, λαού. Πάντα, ναι, καλά, περίμενε. Πάντα τέτοια. Ας γίνει του Θεού και βλέπουμε για του λαού. Του λαού, του Θεού το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Μεγάλη Τρίτη. Πάλι spoiler. Είναι πώς μου ξεφεύγεις. Μην τα προδίδεις. Και χθες και σήμερα είναι, δεν ξέρω. Έχεις πάθει κάτι. Να μείνουμε λίγο σε αυτά. Αυτό κάνουμε σήμερα εδώ. Γιορτάζουμε και θυμόμαστε αυτή την επέτειο. 23 Απριλίου του 2010. Γιώργος Παπανδρέου, 6 μήνες ήταν στην Πρωθυπουργία. Είχε βγει με το σύνθημα Λεφτά υπάρχουν. Ναι. Έδωσε εκεί το Δεκέμβρη κάτι συντάξεις, αν θυμάμαι, ένα δώρο στους συνταξιούχους, ενώ φαινόταν ότι έχουμε ένα βαγίζ, δεν υπήρχε ευρώ ή δραχμή ανάλογα. Και αναγκάστηκε μετά, αναγκαστήκαμε πιέσει και ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια που δεν έχει λήξει ακόμα. Στα χαρτιά έχουν λήξει πολλά, όπως θα λήγουν πάντα αυτοί οι ηγέτες, αλλά στις ζωές των ανθρώπων υπάρχει ακόμα. Το ενδεχόμενο, θα πω ένα υποθετικό σενάριο. Ναι. Επειδή ήταν και το Αγιοργιού τότε εκείνη τη μέρα, όπως και συνήθως είναι, πέρα από φέτος, θα. Έλεγες ότι μπορεί να είχε πάει στο Καστελόριζο για τη γιορτή και να τον πέτυχε το μνημόνιο εκεί. Οι εξελίξεις. Ναι, και σου λέει: εδώ, που είμαι, εδώ θα το πω τώρα. Τι να κάνουμε. Ή νόμιζε ότι όλοι του είπαμε χρόνια πολλά που γιορτάζει και σου λέει: θα τους κάνω ένα δώρο. Πάτε, να με θυμάστε. Θα μείνει για πάντα. Θα με θυμάστε. Πώς κάνεις, παιδί μου, ένα ψυγείο και κρατάει πολλά χρόνια. Αλλά στη γιορτή κάνουν δώρο αυτός που γιορτάζει. Εμείς δεν έπρεπε να του κάνουμε ένα δώρο. Κέρασμα λοιπόν. Κέρασμα. Άντε, αυτό. Κέρασμα. Εμείς κάναμε το δώρο. Ναι. Όλοι. Στο Γιώργο ειδικά. Και αυτός κέρασμα. Βεβαίως. Μας κέρασε μνημονιάκια. Ναι, ναι, ναι. Και πήραμε και άνοιξε το δρόμο. Το ατομικό του μνημόνιο. Και μετά ήρθε ο επόμενος που δεν θα το ψήφιζε, αλλά ψήφισε ένα μνημόνιο. Έδωσε και ένα μνημόνιο στα παιδιά μας, ένα άλλο στα εγγόνια. Ναι, ναι, κανονικά. Και περιμένουμε τώρα τον τέταρτο. Ναι. Τον τέταρτο, όχι μνημόνιο, τον τέταρτο πρωθυπουργό. Ναι. Και από εκεί και πέρα, θα, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, που δεν φαίνεται ότι πάνε πάρα πολύ τι, καλά. Θα προσφύγουμε στο μηχανισμό πάλι. Αφού τον έχουμε και ξέρουμε. Λες να κρατιότανε για την 21η Απρίλη, να θέλει τότε να το πει. Α, που ήταν προχτές 21η. Ναι, 21η, ναι. Και σου λέει: μην πάω 21η Απρίλη, θα γίνει άλλη σύνδεση και δεν θέλω. Ναι. Ας πάμε 23 Απρίλη να κάνουμε νέα ημερομηνία. Βέβαια και ο Γιώργος ο Παπανδρέου είχε παίξει με τον ασθενή που λέγεται Ελλάδα και πρέπει να και το. Ο κάνουμε Γιώργος κάτι. Και ο Γιώργος, Γιώργος και αυτός, Παπαδόπουλος είχε παίξει με αυτό. Αλλά να πάμε στο Θανάση. Ποιο Θανάση, τον πρωθυπουργό τη, σύμφωνα με τον Σανέλ, το που λέγεται Θανάση το σκυλάκι που πηγαίνει στη Μέρκελ. Βεβαίως. Που συνεργαζόταν αυτό ο Θανάση ω σκυλάκι τη Μέρκελ με τον Καμένο, αλλά τότε δεν έλεγε τίποτα Καμένο, αλλά βρήκε να πει τώρα. Γιατί Θανάση από όλα τα ονόματα. Από όλα τα ονόματα διάλεξαν Θανάση. Για να μην μοιάζει με κανέναν. Γιατί όχι Μανώλη. Δεν ξέρω. Ενώ να... που ήταν ο Πετσίτη, κάτι να έχει μια σύνδεση. Για να μην κάπου. Παραπέμπει κάπου. Ενώ το Θανάση δεν πάει πουθενά. Ναι. Κατάλαβε, είναι αυτό ένα θέμα. Οπότε α ακούσουμε το Θανάση. Γνωρίζω επίση ότι κάποιοι έχουν ποντάρει και δεν το κρύβουν. Σε ένα τρίτο μνημόνιο, στο ενδεχόμενο ενός τρίτου μνημονίου τον ερχόμενο Ιούνιο. Λυπάμαι πολύ, αλλά δυστυχώς και πάλι θα τους απογοητεύσουμε. Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη. Αυτά τα έλεγε πριν, τι έχουμε τώρα, 19, το 15 τα έλεγε αυτά ο Τσίπρας, ότι δεν θα έρθει με τίποτα τρίτο μνημόνιο. Το είχε πει σε όλους τους τόνους. Τον πίστευε κόσμος και προεκλογικά και μετεκλογικά. Ντουνιάς, χαμός, δεν θα έρθει μνημόνιο με τίποτα, τα σκίζανε, τα τρώγανε. Μετά μας απείλησαν, εκβιαστήκαμε. Μετά δεχτήκαν με την ίδια ευκολία το μνημόνιο και άρχισαν να απολογούνται για το μνημόνιο. Ο έρπιτας ήρθανε πολλά. Εκεί που ήταν φανατικοί και λέγανε όλοι: όχι, θα ψηφίσουμε αριστερά να τελειώσουμε τα μνημόνια, την εξαθλίωση. Ξαφνικά με τον ίδιο φανατισμό υποστήριζαν το μνημόνιο. Θα μπορούσα να βάλει άνθρωποι, έναν αστερίσκο να πει. Γείτονες λέγανε τα ακριβώς αντίθετα. Τι θέλω για πρωθυπουργούς. Γείτονια αυτή η Λιούπολη, να. Λιούπολη είναι βγαίνει ποικίλη ύλη. Ποικίλη ύλη, αλλά προβληματάκια. Όλους, είμαστε μονιασμένοι, αγαπημένοι. Τα λέμε. Πολύ ευχάριστο αυτό. Γιατί, εντάξει. Ναι. Να μην τα πούμε. Όχι, να τα πει. Εκτός θα μπορούσε να βάλει έναν αστερίσκο ότι το 2015 εκεί που λέει 25 Γενάρη ψήφισε με ο κόσμος αυτό. Ότι εκτός και αν επί 17 ώρες με πατάνε κάτω. Αυτό ναι. Γιατί δεν έβαζε. Να είσαι βατζωμένος. Ναι, θα μπορούσε να το βάλει. Ας έβαζε και 16 ώρες, θα του δίναμε τράτο. Δεν είναι ότι θα λέγαμε ναι, 17 μας κοροϊδεψες. Όχι, όχι. Ή 15 ή 18, κάτι. Ναι, ναι, δεν το έβαλε, οπότε είναι ένα. Ένα αστερίσκο στην όλη του πορεία. Δηλαδή, εγώ αν έψαχνα κάτι μεμπτό, θα έλεγα αυτό. Δεν έβαλε αυτό τον αστερίσκο. Μπράβο, όλο το υπόλοιπο εντάξει. Αλλά... Πολύ καλά όλο το υπόλοιπο. Όλο καλά όλο μα το όλο άλλο. Το υπόλοιπο. Είναι πάρα πολύ καλό όλο και το υπόλοιπο. Και επειδή έρχονται και εκλογές, ενδεχομένως με αυτό το προηγούμενο, να... γιατί όχι τρίτη φορά αριστερά. Ναι. Εφόσον πήγαν τόσο καλά οι πρώτες δύο. Γιατί πραγματικά όχι. Πήγανε καλά οι πρώτες χαλάλη. Δύο. Πραγματικά, όντως. Αρχίζαμε πίθη. Και ας αποδείξει και κάτι, τώρα έχουμε βγει από το μνημόνιο. Θα φανεί η αριστεροσύνη. Ναι, γιατί ήθελε να κάνει πολλά πράγματα και δεν μπορούσε. Αυτό είναι το πρόβλημα τελικά. Ποιο? Διάλεξε να κάνει πολλά πράγματα. Ένα-ένα, ρε παιδιά. Ένα-ένα, ρε Άλεξη. Έκανε ακριβώς ό,τι έκαναν και οι προηγούμενοι. Δεν έκανε τίποτα διαφορετικό. Έφερε μια μνημονιάρα κι αυτός, όπως ο Σαμαράς. Και ο Παπανδρέου, ενώ και εκείνοι λέγανε δεν θα φέρουμε τίποτα από αυτά. Ετούτος ο τελευταίος με πολύ γερούς τόνους. Αν δεν είχε έρθει όμως στο μνημόνιο, και αν σαν σήμερα το 10. Υπάρχει μια διαφορά βέβαια, γιατί αυτός έκανε τα ίδια με τους προηγούμενους, αλλά έλεγε ότι είναι και αριστερός. Ναι, προφανώς. Υπάρχει μια διαφορά. Και έλεγε δεν θα κάνει με τίποτα τα, ναι, αυτά που αυτό. Έκαναν οι προηγούμενοι. Και ότι δεν θα ευνοήσει τους ολιγάρχες και όλα αυτά. Και ότι είναι το παλιό και είναι το καινούριο. Αυτό, και όλο αυτό. Το παλιό είναι στο καινούριο. Ναι. Αν δεν είχε φέρει ο Γιώργος στο μνημόνιο. Τι? Σαν σήμερα πριν 9 χρόνια, τι θα είχαμε γίνει. Ακούστε, αγαπητοί, το να μπαίνεις κάπου και να σε δέχονται στο κλαμπ των ισχυρών προϋποθέτει και ένα αυτοσεβασμό να κάνεις κάποιες μεταρρυθμίσεις. Αν εσύ ζεις με το παλιό βολευτικό ρουσφετολογικό σύστημα, αργά ή γρήγορα θα έχεις πρόβλημα. Μεταρρυθμίσεις να κάνεις, αλλά όχι να είσαι έτσι υπόδουλος. Μιλάμε για έτσι μια Ελλάδα. Έτσι καταντήσαμε. Μιλάμε για μια Ελλάδα η οποία αφού απλώσαμε το χέρι. Ακούστε, έχουμε ελπίδα, κύριε Πρόεδρε. Εμείς από το 9, αν ο Γιώργος Παπανδρέου δεν μας έβαζε στα μνημόνια, θα είχαμε πτωχεύσει και θα είχαμε γίνει. Βενεζουέλα. Γι' αυτό μπράβο στο Γιώργο, το λέει και ο Λεβέντης, θα είχαμε γίνει Βενεζουέλα. Δεν γίναμε Βενεζουέλα γιατί είχαμε τα μνημόνια. Πάλι. Δηλαδή, ή με μνημόνια έτσι όπως είμαστε τώρα και το ξέρουμε, ή αλλιώς Βενεζουέλα. Χωρίς κολόχαρτο, ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει, όλα αυτά που σημαίνει η λέξη Βενεζουέλα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε, με έναν στρατό που ακούγεται από κάτω, κόκκινος είναι, κόκκινος, πάμε στις άλλες διαφημίσεις. Τώρα που σφίγγει στο λαιμό μου η θηλιά τους, τώρα που τίποτα από εδώ και πέρα δεν έχει μείνει να πιαστώ, ξέρω μια μέρα θα ακουστούν τα βήματά τους, θα έρθουν οι αντάρτες της κρυφής πλευράς μου για να με πάρουν στο βουνό. Όλοι μιλάνε λες κι αλήθεια είναι δικιά τους, κρατάω τα όπλα μου καλά κρυμμένα και περιμένω τον καιρό, κι ό,τι κι αν γίνει δεν θα πάω με τη μεριά τους, έχω δικά μου αντάρτικα τραγούδια, δικό μου κόκκινο στρατό. Αλήθεια είναι δικιά τους, κρατάω τα όπλα μου καλά κρυμμένα και περιμένω τον καιρό, κι ό,τι κι αν γίνει δεν θα πάω με τη μεριά τους, έχω δικά μου αντάρτικα τραγούδια, δικό μου κόκκινο στρατό. Thank you.